بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سوره انشقاق است بعد از سوره تطفیف که در سوره تطفیف ما خواندیم که شما جاهای خاصی دارید، یا الیین هست یا سجین هست. حال در سوره انشقاق میخوانیم علی سبیل ترقی، اون جاهایی که هستید هم درجات متفاوتی دارید. لترکبن طبقا عن طبق، لذا درجه بر درجه، جایگاه بر جایگاه. اما قبل از اون الله عز و جل تصویر دیگر و کلیپ دیگر از قیامت و از هول قیامت و از وحشت قیامت ذکر می فرماید. الله می فرماید اذا السماء انشقت، در هر سوره یک تعبیر، یک جایی هست اذا السماء فطرت، یک جایی هست اذا السماء کشتت، یک جایی هست اذا السماء انشقت. احوال مختلفی بر آسمان می آید. ابتدا پوست کنده میشه، بعد تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت، زمانی که آسمان شکافته میشه. و اذنت لربها و حقت، این حکم تکوینی هست، یعنی امر رب را گوش میکند، توجه میکند. و حقت و سزاوارم هست که از پروردگار گوش کند. من معنیش اینه خداوند تکوینا دستور میده ای آسمان دیگه تمامه، ماموریت تمام شد، دیگه تکه پاره باش. و اذا الارض مدت، زمانی که زمین کشیده میشه، زمین را اطراف زمین را میکشند تا زمین هموار بشه. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، صاف صوف میشه. اما زمین را وقتی که میکشند، هر چی که در درون زمین است میاد بیرون. و القت ما فیها و تخلت، میاندازد آنچه که در زمین است. و تخلت، تخلیه میشه. میلیاردها جسد تو زمین است، میلیاردها جنازه تو این زمین هست. هر چی انسان از ابتدا تا انتها همه هستن، همه را الله بهش دستور میده زمین بیرون کن، بیار بیرون. در روایت میاد زمین قی می کند، قی استفراغ را می، یعنی مثل استفراغ که بلا تشبیه چطور یه ها همه چیز میاد از معده، زمین یه ها همه چیز را بیرون می زند، همه میان بیرون می افتند از شکم زمین. و القت مافیا، اما اینجا این تعبیر است، می اندازد اون چی که در زمین است. و تخلت، تخلیه میشه، خالی میشه. و اذنت لربها، یعنی به دستور تکوینی رب گوش می کند. و حقت، و سزاوار این را هم دارد، باید این کار را بکند. حال الله عز و جل می فرمائی چنین روزی می آید، ای انسان به فکر اون روز باش. اینجا خدای عز و جل ترغیب میده به سوی اعمال صالحه ما انسان ها را. الله می فرماید یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو زحمت کش هستی، کادح به معنی جاهد، ساع، تو کسی هستی که زحمت میکشی، سعی و تلاش میکنی. الى ربک، ای الى لقاء ربک، ای طول حیاتک، الى لقاء ربک، در طول حیات تو سعی میکنی به ربت برسی. کدحا یعنی زحمتی، تلاشی، کوششی، کوششش تو داری میکنی. فملاقی، بالاخره او را ملاقات میکنی، این همه زحمت میکشی، آخر به ربت میرسی، در محضر رب حاضر میشی. ولی میدونی اونجا ای انسان تو بر دو قسم تقسیم میشی؟ وقتی که به بارگاه رب برسی، در محضر رب حاضر بشی، به دو قسم تقسیم میشی. فاما من اوتی کتابه بیمینه، بستگی به این دارد که زحمتش چه زحمتی بوده. اما اگر هر انسانی نامه اعمال داده بشه به دست راستش، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ان قریب از این انسان حساب آسان گرفته میشه. اللهم اجعلنا منهم، خدا ما را از اینها بگردان. حساب آسان، خدا سخت نمیگیره، همه اشتباهات را نادیده میگیره، نمیگه فلان وقت فلان گناه را کردی. الله عزوجل چشم پوشی میکنه، هیچ یادم نمیکنه که خجل بشی. حساب آسان میگیره، یک حساب سطحی سرسری میگه برو به بهشت. این نوع اول است. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حساب گرفته میشه حساب آسان، و ينقلب الى اهله مسرورا، این انسان برمیگرده پیش اهل و عیالش خوشحال. اون اهل و عیال بهشتی مراد است، یعنی اونجا میره خونش، جایگاهش، کاخی که برش تعیین شده، باقی که برش تعیین شده، خوشحال شادان اونجا دیگه زندگیش را شروع می کند. این انسانی که نامه اعمال به دست راست دارد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، این تخویف اخروی است، اون تبشیر بود، این تخویف است، اون بشارت بود. اما اون انسانی که نامه اعمال داده میشه وراء ظهره، پشت سر. چطور پشت سر؟ در آیات دیگه داریم که این اصحاب الشمال هستن، دست چپ، ولی پشت سر یعنی چه؟ گرچه بعضی گفتند که از شکم چاک داده میشه شکمش و دستش از این جا میره به پشت سر، ولی خب یه تفسیری که بنده مطالعه کردم و راجحتر معلوم میشه اینه که نامه اعمال را انسان چون خجالت میکشه، کارنامش خوب نیست، لذا پشت نگه میداره کسی نبینه، به این معنی هست. چون که اون کسی که نامه اعمال به دست راست داده میشه، یکی دو روز پیش خواندیم که اون میگه ها ام اقرأوا کتابیا، مردم بیایید بخوانید ببینید من قبول شدم، ببینید من ممتاز شدم. اما این انسان، این خجله، تو پروندهش چیه؟ گناه، معصیت، زنا، مشروب، کفر، شرک، همه گناه ها. لذا این انسان چیکار بکنه؟ این مجبوره که پشت سر نگه داره که کسی نبیند. لذا الله می فرماید و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، پشت سر داده میشه، یعنی خودش پشت سر میگیره، فسوف یدعو ثبورا، ان قریب این مرگ را تقاضا میکنه، میگه مرگ بیاد، تمنا دارم که بمیرم. یقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا، دیروز خواندیم، خاک بشم دیگه دوباره زنده نشم. و یسلا سعیرا، الله می فرماید که این وارد جهنم میشه، اون سعیری که آتش شعله میزند. چرا؟ سببش چی بود؟ انه کان فی اهله مسرورا، این در دنیاست، این انسان در اهلش در دنیا خوشحال بود. مگه خوشحال بودن با زن و بچه گناه است؟ به این خاطر ترجمه لفظی نکنید، ترجمه و تفسیر مرادی بکنید، یعنی در دنیا بیغم و بیفکر بود، در دنیا با اهل و عیالش سرگرم بود. به چه معنا؟ بیفکر بود، از آخرت بیغم بود، از آخرت بیفکر بود، نماز نمیخواند که به درد آخرتش بخوره، زکات نمیداد که به درد آخرتش، میگو فقط همین زن و بچه داشته باشند، حج نمیرفت، بقیه اعمال نیک را انجام نمیداد، به بقیه رسیدگی نمیکرد، فقط و فقط زن و بچه. به این معنا هست که بیغم بود، بیفکر بود. انه ظن ان لن یحور، این سبب دوم است. دو تا سبب الله ذکر کرده، عموما این دو سبب را ذکر میکنه، فساد عمل، فساد عقیده. هم عملش بد بود، هم اعتقاد و باورش بد بود. انه ظن ان لن یحور، این فکر میکرد که دیگه هرگز بر نمیگردد. لن یحور ای لن یرجع حیا، یعنی اعتقاد به قیامت نداشت. چی نداشت؟ اعتقاد نداشت. انه ظن ان لن يحورا، این فکر میکرد که هرگز دوباره زنده نمیشه. بلا ان ربه کان به بصیرا، چرا نه، چرا بازگشتی نیست، هست، بلکه رب نسبت به این انسان بیناست، همه اعمالش را میداند، همه زیر و بمش را میداند، همه خصوصیاتش را، ظاهر و باطنش را میداند. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. الله عز و جل سوگند یاد میکند به احوال مختلفی در دنیا. این احوال متفاوته، یکی مثلا شفقه، شفق یا اون سپیده را میگویند یا اون قرمزی را میگن که بعد از طلوع غروب خورشید، بعد از نماز مغرب، قبل از نماز عشاء شما اون را در افق میبینید، یک سپیده هم میبینید، یک سرخی میبینید. لذا الله به اون شفق سوگند یاد میکند. و اللیل و ما وسق، و قسم به شب که و ما وسق یعنی همه جا را در بر میگیره، همه جا تار میشه، همه جا تاریک میشه. و القمر اذا اتسق، و قسم به ماه وقتی که کامل میشه، ماه بدر میشه، چارده میشه. ببینید احوال مختلفی الله سوگند میخوره، چون در قیامت احوال مختلفه. اینجا شب شب تاریکی محض است، تاریکی خوب نیست، ماه نور محض است، این خوبه. لذا معنیش اینه اونجا احوال همینطور متفاوته، بعضی احوال تاریکه، بعضی احوال روشنه، بعضی مشکل دارند، بعضی نه مشکل ندارند. صبح همیشه مثلا کنایه از چی هست؟ کنایه از دور شدن تمام مشکلات. شب کنایه از آمدن همه مشکلات. لذا الله می فرماید لترکبن طبقا عن طبق، شما سوار میشید یعنی قرار میگیرید بر طبق بعد از طبق، یعنی بر حالت بعد از حالت، بر احوالی بعد از احوالی. به چه معنا؟ این احوال بعضی ها از بعضی شدیدترن، سختتر هستن. علامه آلوسی نوشته، البته دو تا تفسیر هست، یکی آلوسی یکی قرطبی، هر دو را میگم. آلوسی نوشته لترکبن احوالا بعد احوال، ای انسان ها شما از یک حالی به حال دیگه سوار میشید، از یک حالی به حال دیگه قرار میگیرید. هی طبقات فی الشده، یعنی احوالی در شدت. یک مثلا قبر خیلی سخته، از قبر حشر سختره، از حشر پل صراط سختره، از پل صراط باز جهنم سختره، هی سختی بر سختی، احوال بر احوال. ای هی طبقات فی الشده بعضها ارفع، بعضی از بعضی بلندتر بیشتر. و هی الموت و ما بعده من القیامت و احوالها، منظور موت و احوال موت و ما بعد الموت هستند. و بعضی گفتند، این روح المعانی بود، لترکبن یا محمد، الله عز و جل به رسول الله می فرماید که شما به درجاتی می رسید، سماع و درجه بعد درجه و رتبه بعد رتبه فی قربت من الله، یعنی شما در درجاتی مختلفی قرار می گیرید، هی درجه تون اضافه میشه، هی جایگاهتون اضافه میشه، هی به قرب خدا بیشتر میرسید. به این معنا هست لترکبن طبقا عن طبق. حال همه احوال را الله بیان کرد، همه احوال قیامت را، هم احوال خوب هم احوال بد. حال الله عز و جل توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، با وجود این شرایط چرا ایمان نمی آورند؟ فما لهم لا یؤمنون، اینها را چه شده که اینها ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، هرگاه بر اینها قرآن تلاوت میشه، قرآن خوانده میشه، سجده نمی کنند. چرا سجده نمی؟ این آیه آیه سجده تلاوت است، بعد از درس انشاءالله سجده تلاوت بکنی، شما شنیدید واجب شد. الله می فرماید هرگاه بر این انسان ها قرآن خوانده میشه چرا سجده نمی کنند؟ علتش چیه؟ علتش اینه بل الذین کفروا یکذبون، اصل واقعیت اینه بلکه کسانی که کف کردند یکذبون بلا دلیل تکذیب میکنند، بدون دلیل تکذیب میکنند. والله اعلم بما یوعون، این تخویف اخروی است. الله بهتر میداند به آنچه که اینها جمع کردند از اعمال. بما یوعون، بما یجمعون فی الصدور من الكفر والعداوه، در دلشون چی جمع است؟ کفر، عداوت، دشمنی. الله بهتر میداند. پس ای پیغمبر فبشرهم بعذاب علیم، این انسان ها را به عذابی دردناک مژده بده. عذابی دردناک در انتظارشون هست، اینهایی که تکذیب میکنن و اینهایی که در دلشون کفر دارن. البته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این بشارت و استثناء است، مگر کسانی که ایمان دارند، اعتقاد و باور دارند و عملوا الصالحات و عمل صالح انجام دادند، لهم اجر غیر ممنون، برای اینها در آخرت پاداش است. غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، هیچ وقت قطع نمیشه، هیچ وقت پایان نمییابد. این اجر برای 10 سال و 20 سال و 100 سال نیست، برای ابدال آباد هست. الله عز و جل از این اجر بالا به همه ما عنایت بفرماید.